hayatın kıymetini bilme ve liyakatla bir yere gelme vardır. Allah her türlü enaniyetten bizleri korusun. Tevhid, tevhid deme. Sadece dilde zikretme, bir şey ifade etmez. Etmez kardeşlerim. Buna pastanede bir tevhid pastanesi yemeğine, tevhid bisikletine binmeye benzer. Tevhid her şeyin üzerindedir. Aziz olan, ulu olana sözde, düşüncede her hareketi ref etmedir. Bütün duygularda onu birlemedir. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. İşte bunun hatırına tevhid ehli hesapsız cennete girecektir. İşte bunun hatırına tevhid ehlinin şehadeti önündeki meftanın dahi hesapsız cennete girmesine sebep olacak. Onun için bu basit bir mesele değil. Bu insanın fıtratını kontrol altına alması, imanını güçlendirmesiyle alakalıdır. Bunu yapamayan ne canını verebilir, ne malını verebilir, ne de Allah yoluna ölebilir, ne de ağzından, gönlünden "Ya Rabbi bana sana kavuşmayı sevdir" sözünü söyle. Çünkü yapılan amelin neticesinde dua etme ihtiyacı vardır. Öyle rastgele de dua edilemez kardeşlerim. Gelmez içinde. Çünkü Allah'a güven olmayan bir insan Allah'a dua eder mi? Allah'la ipini koparmış bir adam, Allah'a güvenini yitirmiş birisi ona dua eder mi? Birader, şunu alabilir miyim? Tamam. Tamam. Tamam inşallah. Telefon etmeye gerek yok değil mi? Tamam. Allah razı olsun. Onun için kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir çocuğa yaklaşışına bakıyorsunuz. Kafasını okşuyor. Ona bir şeyler ikram ediyor. Ne kadar kızdırsa dahi seni iki kulakla diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Enes diyor ki şu kadar sene diyor hizmet ettim. Daha bir sefer bana kızmadı diyor. 10 yaşından 20 yaşına kadar birini düşünün. Benim de çocuklarım var. Şu an 23'ünde, 20'sinde, 17'sinde çocuklarım var. 10 yaşınla 20 yaş arasını düşünün. 10 sene bir insan bir çocuğa kızmaz mı arkadaşlar? He? Kızmaz mı? Kızar değil mi? Dövmez mi? Döver. Azarlamaz mı? Azarlar. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarına baktığımızda Enes diyor ki en çok kızdığımda diyor böyle elini diyor kafamın üzerine koyar böyle hafifçe gücünü hissettirir seni iki kulaklı derdi diyor. Alnı toprağa gelesice derdi diyor. Kızgınlığında bile söylediğin hayır dua. Peki insan kendini nefsi meselelerde, fıtri meselelerde eğitir, ahlaklı sahibi olursa bunu tevhide yansıtmaz mı kardeşlerim? Yansıtır değil mi? Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Ayşe annemizin dediği gibi onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Allah öyle terbiye etti. Allah o vahiyden bizlerin de böyle terbiye sahibi olmasını nasip etsin. Hem bizim hem de ehlimizin. Onun için gelen vahiy her ne kadar bedene girmişse o şekilde de bir şeyleri temizleyecektir. Bunu güzel yakalayalım. Yani insanlar madenler gibidir derken bizim aslımız toprak. Muhakkak bu toprağın içinde bana dua yok. Allah sen de mağfiret etsin. Cennetine koysun hocam. Kolay gelsin. Allah razı olsun. İyisin inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah daha iyi olsun. Amin. Amin. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın Fatma annemiz geldiğinde kalkıp alnından öpmesi, ona güzel davranması çocuğuna verdiği değeri gösteriyor. Bizlerse yaşantımızda çocuğumuza verdiğimiz değerler çok farklı. Bilmeli geldiğinde sanki çocuğumuzun farkına varıyoruz. Aman bir şey mi yapacak? Aman yüzümüzü kızartacak? Aman kötü bir şey mi söyleyecek? Veyahut beni mahcup edecek bir davranıştan bulunacak. Giyiniş, şekil. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevgiyi hiç esirgememiş. Çocuklarına merhameti hiç esirgememiş. Ve hatta bir seferinde birini bir yere vali gönderirken o esnada torunları gelmiş. İkisi birlikte omuzuna tırmanmış. Birini birine almış, öpüp koklarken oradaki benim 9 tane çocuğum var. Daha bir tanesini kucağıma alıp öpüp koklamadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin diyor, Allah senden merhameti aldıysa biz ne yapalım diyor. Ve merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Adamı azlediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir sözünde, bir insanın boynundan İslam bağı çıkarılacak olursa ilk çıkarılacak haslet de merhamet duygusudur diyor. Eğer o insanda merhamet yoksa İslam'ın eseri de yoktur diyor. Bakın imanın demiyor, İslam'ın. İslam'sa alemilik ve ahlaktır kardeşlerim. Allah kalplerimizi yumuşatsın. Herkese hakkını hakkıyla verenlerden eylesin. Kişinin kendi bedeninde hakkı olduğu gibi eşinin koca, kocanın eşi üzerinde hakkı. Çocuğun ana baba üzerinde hakkı, ana babanın da çocuk üzerinde hakkı vardır. Bunların en başı merhamet, sevgi hep buralardan gelir. Yani kişinin kendi fıtratını eğitmekten kaynaklanıyor bunlar. Eğer bizler içimizdeki o küfre, şirke, enaniyete giden duyguları bastıramayacak olursak, ki bu bastırma da ancak vahiylendir, Allah'ı sevmeklendir, ahireti özlemeklendir, dünyadan yüz çevirmekle olur bunlar. Eğer vahye doğru böyle gitmez, oradan bir şeyler öğrenme yoluna gitmezsek bizler kendimizi ıslah edemeyiz. Bakın kardeşlerim, Osman'ın şehit olmasına bakın, Ali'nin şehadetine bakın, Ömer'in şehadetine bakın. Neden öldürüldü bunlar? Onlar da bir insandı ama birer şahsiyetti. Rastgele bir insanın ölümüyle İslam'a isim vermiş şahsiyetlerin ölümü, öldürülmesi aynı manada değildir. Allah hakkıyla nefsini ıslah eden, bastıranlardan eylesin. İşte vahye gittiğimiz her noktada, her noktada bir cüruf gidecek. Aleykümselam ve rahmetullah. Üzerimizden bir şey gidecek, parıl parıl parlayacağız. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl olmak mı güzel? Yoksa güzel elbiseli, güzel konuşan, hoş kokulu, her duyulan şeyi kendi aleyhinde gören münafık huylu olan insanlar mı? Hangisini isteriz? Hiç müminlerle münafıkların vasıflarını şöyle masaya yatırdık mı? Hiç dikkat ettiniz mi kardeşlerim? Mesela münafıklardan bahsederken onlar giyinişe önem verirler. Konuşmaya önem verirler. Gördüğün zaman halleri, hareketleri hoşuna gider. Ama onların içi boş, cehennem kütüğü gibidir diyor. Tamam. Allah'a emanet olun. Allah bereketli kılsın. Müminlerden bahsederken hiç böyle giyinişleri hoşuna gider, konuşmaları hoşuna gider, hiç böyle ifadeler gördünüz mü kardeşlerim? Mümin Mümin zaten güzel konuşur. Mümin zaten temiz giyinir. Yamalıklı bile olsa. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereket. Selametle. Anlatabildim mi? İçleri boş değildir. Hep dolu doludur. Hep dolu doludur. Hiçbir meseleyi kendi aleyhinde görmez. Bana ne der? Kimle konuşursa konuşsun. Hiç umuruna bile almaz. Onun için cüruftan temizlenme, insanın kendisini arındırması, vahiyle olduğu gibi salih, sadık insanlarla da olur kardeşlerim. Allah bizi sadıklarla eylesin. Rabbim sadıklardan bizleri ayırmasın. Ne zaman biz kendi nefsimize, kendi başımıza kalırsak, iblis bizimle oynar. Bu sefer etrafımızı da kendi avanelerinden olan insanlarla toplar. O zaman biz hakkı göremeyiz. Hakkı yönelemeyiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kanatlatımız da geldi. Amin. Hoş geldiniz. Düşünün şimdi, herkes kendi nefsine göre bir vahiy anlayışı olacak olsaydı, aleyküm selam ve rahmetullah, o zaman peygambere gerek yoktu ki kardeşlerim. Birisi Antep'ten çıkar tevhid der. Birisi Ankara'dan çıkar tevhid davası der. Birisi İstanbul'dan çıkar tevhid davası. Herkes kitap sünnet. Herkes hak yolda olduğunu söylerdi. Hakkın emri yerine gelmezse, hakkın dediği gibi gündeme gelmezse bu nasıl hak olur? Allah bizi kendi rızasına eren, kendisinin razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin. Bu dava hak davadır. Kendine dikkat eden, kendini koruyan insana yoldan çıkanların hiçbiri zarar veremez. Bu Allah'ın teminatıdır, vaadidir. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Buyurun. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin 40 hadisi var mı? İmam-ı Gazali Hazretleri'nin 40 hadisi yok ama İmam Nevevi'nin var. Asıl onun çıkarttığıdır. İmam-ı Gazali'nin de mi varmış? Var. Bilmiyorum. Ben bunu ürünle ücrettim de aynısını almaya geldi. Bir gün bulamadım. Doğrudur. Hadisler hep peygamberin sözü olduğu için. Tamam. Sarayın inşallah. Görüyorsunuz. Belki tam sözümüzü teyit eden bir müşteri geldi. Peygamberimizin sözü olmasına rağmen İmam-ı Gazali'nin yazdığı 40 hadisi arıyor. Onu bulmazsa almaz. Bir ayet var hakkında. Bunu gidecek, o ayete binaen o İmam-ı Gazali'nin 40 hadisini alacak. Böyle. Toplum böyle. Vallahi ben Musa gericiyim, çok gericiyim. O sahabe devrinde kalmayı tercih ediyorum. Öbür tarafa çıkmaya hiç niyetim yok. Demek istediğimi anladınız değil mi? Geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, amin size de, yakasını çekiyor. Boğazına kıpkırmızı iz oluyor. Dönüyor. Bir şey mi istedin diyor. Musa'ya yapsın bunu. Allah'ına vurdum indir aşağı. Doğru mu? Dahase bakın. Boynuna iz oldu diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey mi istedin diyor. Bakın demek ki nefsi terbiye, yapılan harekete sabır, karşılığında insana birçok hayrın doğmasına sebep oluyor. İşte her sözde, her işte, her amelde Allah'ı umulama noktası burası. Allah bizi anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Bu ince noktaları yakaladığımızda biz zaten kendimizi eğitir, üzerimizdeki cürufu atar, parıl parıl parlarız. Ne kadar dürüst, ne kadar olgun, ne kadar ahlaklı, ne kadar vakarlı, düşüncesi yerinde, doğru, feraset sahibi, ileri görüyor. Bunlar hep sabrın neticesidir. Ama meseleye kör bakan insanlar, kör düşünen insanlar, oldukları hali bile değerlendirmekten aciz insanlardır. Bakın sahabelere, Allah kendilerine rahmet etsin, çokça bulundukları bir ortamda birisi soru sorduğunda inanın cevap vermekten hepsi kaçınmıştır. Belki de en gençleri cevap vermiştir. Allah bizlere mağfiret etsin. Bugün davet adı altında işlenen cinayetlerin haddi hesabı yok. Dinini bilmekten aciz olan insanların, öğrenmekten, yaşamaktan aciz olan insanların ortaya attıkları fikirler, ki sanki İslam birilerinin sorduğu soruya cevap müessesesiymiş gibi onlara cevap aramakla meşguller. Şimdi bakın Peygamber Aleyhisselam'ın öğretme uslubuna bakın. Allah aşkına soruyorum. Okuduğunuz bir ayette, duyduğunuz bir hadis sizi teşvişe, tereddüde ve inkara mı götürüyor? Yoksa okumuş olduğunuz bir ayet, duymuş olduğunuz bir hadis sizi itminana, huzura, güvene ve Allah'a teslimiyete mi götürüyor? Hangisi kardeşlerim? Hiç düşündük mü? İşte din adına olsun, hangi mesele olursa olsun, duyduğumuz her meseleyi böyle değerlendireceğiz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişinin diyor, her duyduğunu nakletmesi kendisine yalan namına kafidir diyor. Okuduk mu bunu? Dünyanın alimi de olsan, her gelene böyle kabul edip aktarsan, senin nerede doğru, nerede yanlış söylediğini kim yakalayabilir? Sen bile yakalayamazsın ki başkası yakalasın. Doğru mu? Ama her duyulan mesele Allah'a ve Resulüne götürülürse, Allah'tan dediğimiz şeyin içi Allah'tan doldurulursa, Allah bizi temizler. Bize güven verir. Rabbim mümin olanlardan eylesin bizlere. Kardeşlerim, birbirimizi eğitelim. Ahlaken eğitelim. Ahlaken eğitemediğimizi ilanlarda eğitemeyiz. Birbirimize sabırlı olalım. Bunu yaptığımız zaman bedeline bakın şimdi. Hiçbir gölgenin olmadığı, sadece arşın gölgesinde gölgelenecek ve orada Allah'ın selamına mazhar olacak insanlardan olmayı arzular mıyız? Öyleyse sabırlı olacağız. Dünyanın eziyetlerine, çilesine, bunlara sabırlı olma, Allah için bir şeyler yapma, inanın insana çok şey kazandırır. Haç'tayken, Arafat'a giderken tırlar gördüm böyle. İnsanlar böyle illa benim tırımdan bir şey al gibi böyle gözüne bakıyor. Hep böyle bir ikram ediyor. İkram ederlerken gözlerine baktım, adamların içi gülüyor. Yani bugün Rabbime bir şey yaptım. Kardeşlerim, hacca gidenler görmüştür. O insanların ne ismini biliriz, ne de daha sonra görsek tanırız. Doğru mu? Ama adam birileri zevk-i sefa yaparken, uydular, katlar, yatlar peşindeyken, adam oraya gelmiş, tırı tutmuş, içine gücü nispetinde yiyecek içecek doldurmuş, gelen insanların renk, cisim nereden olursa olsun ayırt etmeden etmeye adamış. Bu büyük bir meziyet değil mi? Allah böyle hayır işlemeyi, böyle hayırlara hepimizi nasip etsin. Kimi ilminle yazar çizer, kimi elinle, kimi nasihatinle. İstedikten sonra bunun hepsi olur. Hepsi olur. Yeter ki hakkın rızasını isteyelim. Öbür türlü de bir şeyler olur. İnsan şan, şöhret peşinde koşmaz mı? İsim peşinde koşmaz mı? Koşar. Ama cehenneme giren ilk üç kişinin hadisini okursanız, halkın gördüğü zahiren alim, zengin, şehit, cehennemin köşelerini süsleyecek. Allah bizlere acısın. Böyle hasletler gizli bile olsa Rabbim bizlerden alsın kardeşlerim. Hakikaten insan kaliteyi görmeden, kumaşı görmeden üzerindekini kadife zanneder. Bursa atlas kumaşı zanneder. Onun için Allah Azze ve Celle ahireti uman, Allah'ı zikredenler için en güzel numune Allah'ın Resulü diyor. İşte kumaş orada. Ölçü de orada, numune de orada. Allah oraya bakanlardan eylesin. Orayı görenlerden eylesin. Muhakkak ki kardeşlerim, alimler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasçılarıdır. Muhakkak bizler dinimizi onlardan öğreneceğiz. Muhakkak bizim önümüzde bunlar hidayet meşaleleridir. Bunları aklımızdan bir an olsun çıkarmayalım. Ama çok dikkat edelim. İnsan birinden istifade ederken onun güzelliklerini aldığı gibi kötü hasletlerini de otomatikmen alıyor. Onun uslubunu aldığı gibi onun yanlış düşüncelerini de alabiliyor. Onun için Allah aşkına çok dikkat edelim. Doğrular her zaman Allah'tandır kardeşlerim. Düşünün, bir Said-i Nursi'nin yapmış olduğu hizmetlere bakın. Davetteki bir sabrına bakın. Allah'ı sevdirmek için bir uğraşlarına bakın. Kendi nefsini bile heba ederek yıllarca hapiste kalmış mı bu adam? Doğru veya yanlış yaşantısı, ona girmiyorum bakın. Girmiş değil mi? Davet için adam neler yapmış? Hakikaten övülmeye, hakikaten takdire şayandır. Kim ne derse desin. Ama bugün yapılan hal, hareket, gidişat doğru mu? Küfrün ta başındakine bile tek gözlü deccal diyen birisi peşinden giden insanlarsa küfrün veziri olmuşlar. Adeta tankı, topu, halısı olmuşlar. Onunla Müslümanları buldozer gibi eziyorlar. Doğru mu, yanlış mı? Onun için hakkı anlamak gerekir. Örnek dedi mi Allah'ın Resuludur. Numune dedi mi Allah'ın Resuludur. Biz hiçbir zaman, hiçbir yerde örnek arama ihtiyacında olan insanlar değiliz kardeşlerim. İlim ehline çok dikkat etmek gerekiyor. Hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Muhakkak onlar Allah'ın dinde kalplerini açtığı insanlardır. Ama alimleri gözetleyin kardeşlerim. Allah kimi severse dinde onu anlayışlı kılar. anlayışlı olanı seçin. Anlayışsız olanlara dikkat edin. Onlar sizi cennete götürmez. Allah bizleri mağfiret etsin. Peygamberin mirasından azıklanan, rızıklanan samimi kulların arasına bizleri de katsın. Kardeşlerim, nasıl ki vahide Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi ben de sizin gibiyim diyorsa, Allah da bizi öyle olanlardan eylesin. Bunlar kesin çizgili ölçülerdir. O nasıl ki göğe bakıp vahiy bekliyorsa, biz de bütün meselelerimizde oraya dönme mecburiyetindeyiz. Dönmedikçe ıslah olmamız mümkün değil. Allah her meselede, ilimde, öğrenmede bile bizleri sabırlı kılsın. Talebelikten bizleri kurtarmasın. İşte o zaman insan öğrendikçe üzerindeki kiri atacak, yumuşayacak, kötü hasletleri gidecek, bu sefer şubeler hep kemale erecek. İşte onun keyfine doyma, hayalı olan, ilimli olan, nasihatı dinlenen, yaşantısı sade olan, mütevazi olan, öldükten sonra arkasından bir tek kişinin kötü söz söylemediği bir insan olmak mı daha hayırlı? Yoksa facir, onu bunu çekiştiren, kötü söz söyleyen, insanların şerrine uğraşan, elindekine göz diken, müflis mi olalım kardeşlerim? Kazandığımız dağlar gibi olup insanlara mı dağıtalım? Yoksa Allah'ın rızasına mı verelim? Allah bizlere merhamet etsin. Kendine merhametli olan, eşine, çocuğuna, yakın uzak, komşu, hepsine hakkıyla değerini verenlerden eylesin bizlere. Günahları isteyerek, bilerek değil, ağlayarak, gözyaşı dökerek işleyenlerden eylesin diyeyim. İnşallah bu sözümü yanlış anlamazsınız. Çünkü öyle bir hale gelmişiz ki artık günahlar o kadar rahat işlenmeye başlamış ki, bu da kalpleri öldürmeye, kalpleri söndürmeye, amellerin de öyle lanet dahin işlenmesine sebep kılmış. Allah bizlere merhamet etsin. Öyle arkaya atıp da kalpleri katılaşanlardan eylemesin. İşte bunların hepsi hep vahiyle kardeşlerim. Hep vahiyle. Bir tarla düşünün. Tarlayı ne kadar sürerseniz ekiniz o kadar güzel olur. Taşını, çakılını ne kadar ayıklarsanız ekin de o kadar güzel olur. Bakmaya doyamazsın. Onun verimine harcamakla ne yapamaz? Fırsat bulamazsın. Bir insan ki ahlakı çok güzel, dili dürüst, gözü emin, kulağı hayra bakar, burnu güzeli koklar, ayağı hayra gider. Bu insan hayırlı değil de kim hayırlıdır kardeşlerim? Allah bizi bunlardan kılsın. Ama bunun hepsinin olduğu yer vücuttaki et parçasıdır. O et parçasını düzeltelim. Ağza girene, çıkana dikkat edelim. Vahiyle haşır neşir olalım. O zaman Allah bizi sevsin. Ben öyle insanlar tanıyorum ki, ya hocam benim kafam çok kalın. Hiçbir şey anlamıyorum. Şuradan gidiyorum, unutuyorum. Olabilir. Boya bile kalın satın alınır. Tiner dökülür, inceltilir. Her şeyin incelten bir şeyi vardır. İnsanın inceldiği nokta tevhiddir. Allah'ın sevgisidir. Allah'a muhabbetidir. Allah'a kavuşmadır. Hesaptır, mizandır. Cennettir, cehennemdir kardeşlerim. bunları duyup da kalbi incelmiyorsa, yumuşamıyorsa artık ne yumuşatır bilmem. Onu da yumuşatacak bir şeyler var tabi. Koca koca kütüklerin ateşe girdiğinde nasıl kül olduğunu görüyorsunuz değil mi? Aleykümselam. Allah ateşte değil de hayırda yumuşanlardan eylesin. Allah korkusundan taşlar bile su fışkırtmış. Rabbim Allah'ın korkusundan gözyaşı döken ve seher vakitlerinde tövbe eden, Allah'tan mağfiret dileyenlerden eylesin. Cuma'nın her hayrını bizlere nasip etsin. Cuma'nın kıymetini bilen, onun bereketini bilen, Allah'a hakkıyla hizmet edenlerden eylesin bizleri. Ömrünü bozuk para gibi harcayanlardan değil, hep hayırda uğraşanlardan eylesin. Allah her türlü fitneden, fucurdan, fısktan bizleri beri buyursun kardeşlerim. Allah razı olsun. Ebu Nebil'in güzel sözleri var. Yakalıyor musunuz? Nasıl bizi diyor bu sanal ortamda diyor bir araya getirdiyse, yarın cennette de diyor böyle saf temiz bir şekilde bir araya gelmeyi nasip etsin diyor ya, ben de amin diyorum duasına. Hakikaten saf temiz bir arkadaşımız. Allah daha güzeli nasip etsin. Duaları bile tertemizdir. Hakikaten tertemizdir. Tanırsanız siz de çok seversiniz. Haç'taki böyle kasetlerini duymuştum ben bir zaman tanımadan önce. Ey İslam kardeşim böyle derdi. Yani tanımadığı bir insana öyle canı gönülden böyle bir hitabıyla bir çağırması var ki bu saflığı, temizliği ifade eder. Allah bozmasın, bizleri de bozmasın. Saf, temiz bir şekilde birbirimizi sevmeyi ve benim için sevişenler nerede dediğimde orada toplanmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.